Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης με την γνωστή τεχνική ομάδα εδώ πέρα και σήμερα θα κάνουμε την εκπομπή μας με δύο καλεσμένους. Είναι θεματική η σημερινή μας εκπομπή για το ναυάγιο της Πύλου. Θα καλησπερίσουμε πρώτα τους αγαπημένους, τις αγαπημένες, τα αγαπημένα που μας ακούνε, μας βλέπουν είτε από το YouTube είτε από μέσω ραδιοφώνου, live, κονσέρβα. Εδώ το chat ήδη με τα σχόλιά του. Και να καλωσορίσουμε την καλεσμένη και τον καλεσμένο μας. Είναι δύο από την νομική ομάδα, τους δικηγόρους των 9 διασωθέντων που κατηγορούνται για το ναυάγιο της Πύλου, η Εύη Δούση και ο Δημήτρης Χούλης. Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που είναι το παράδοξο και του τίτλου και όλα που δώσαμε στην εκπομπή. Είναι το ναυάγιο της Πύλου, η δίκη των 9 διασωθέντων. Που δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Νομικά, ξέρω, όλοι φαντάζομαι ότι είναι άνετοι με αυτό. Αυτό είναι το αντικείμενο της δίκης. Αλλά ταυτοχρόνως θα ήθελα κάπως να το εξηγήσουμε στη διάσταση που εγώ το καταλαβαίνω. Είναι κάποιοι άνθρωποι που σώθηκαν και βρέθηκαν κατηγορούμενοι. Έχει ηχό πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα τεχνικό θέμα. Αν μπορεί ο Βασίλης. Δώστε μας μισό λεπτό και θα κάνουμε μια μικρή διακοπή να το λύσουμε και επιστρέφουμε. Τώρα. Ναι. Δηλαδή, θα ήθελα να σχολιάσουμε αρχικά το γεγονός ότι αυτό που έχει συμβεί στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί σώθηκαν και αμέσως αφού σώθηκαν, δηλαδή λίγες ώρες αργότερα, διαβάζω εδώ πέρα, φτάνουν στο λιμάνι της Καλαμάτας 11 και 20 το πρωί, 3 παρατέταρτο συντάσσεται έκθεση σύλληψης για όλους, για τα 104 άτομα. Εξού και εμείς όταν φτάσαμε ως δημοσιογράφοι, δεν μπορούσαμε να τους μιλήσουμε. Δεν μπορούσαμε δηλαδή να πάμε και να πάρουμε μια συνέντευξη από τους διασωθέντες του ναυαγίου. Και υπήρχε αυτή η τρομερή εικόνα εκεί πέρα, που όλοι θυμόμαστε τις συγκινητικές φωτογραφίες με τον άνθρωπο που έξω από τα κάγκελα έβρισκε τον συγγενή του. Και δεν ξέρω αν έχει ακριβώς συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι αυτό που γινόταν εκείνη την ώρα είναι ότι οι συγγενείς πηγαίνανε εκεί που κατούραγαν στις χημικές τουαλέτες έξω από τις αποθήκες στην Καλαμάτα για να βρουν στα κλεφτά τους συγγενείς τους, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν ταυτοχρόνως διασωθέντες από το ναυάγιο και αμέσως την επόμενη στιγμή κατηγορούμενοι. Σας καλωσορίζουμε και κάπως γρήγορα μπαίνουμε στο ψητό. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εγώ χαίρομαι που ξεκινάς από αυτό, γιατί δυστυχώς υπάρχει μια εντύπωση αυτή τη στιγμή στον κόσμο, όπως μεταδόθηκε και μέσω του τύπου, ότι οι 9 διασωθέντες κατηγορούνται ως διακινητές. Και μόνον πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι και η πρόκληση του ναυαγίου. Σε αυτό που επισημαίνεις δεν αφορά μόνο τους 9 διασωθέντες που συνελήφθησαν το πρώτον. Θέλω να επισημάνω εδώ, γιατί και αυτό δεν είναι γνωστό. Οι 104 άνθρωποι που διασώθησαν και μεταφέρθηκαν με την ιδιωτική θαλαμυγό με το Mayan Queen στην Καλαμάτα συνελήφθησαν ως παράνομα εισερχόμενοι. Η υπόθεση αυτή έχει χαρακτηριστεί στη δικογραφία ως υπόθεση PEP, παράνομα εισερχόμενων πολιτών. Δηλαδή αυτοί που διασώθησαν μέχρι να απέχει ο εισαγγελέας μετέπειτα από τη δίωξη, είχαν συλληφθεί. Γι' αυτό και τα αδέρφια δεν μπορούσαν στις φωτογραφίες που είδαμε να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Οπότε, ποιες είναι οι 4 κατηγορίες, είναι σωστά? 4 κατηγορίες. Ωραία, να τις πούμε στον κόσμο, να ξεκινήσουμε δηλαδή από τη βάση. Γιατί δικάζονται αυτοί οι άνθρωποι μόλις σώθηκαν από τον. Αυτοί που θα δούμε τώρα με ποιο τρόπο βρέθηκε να βυθίζεται το πλοίο, αν και φαντάζομαι ότι ο κόσμος έχει καταλάβει περισσότερα από όσα έχει καταλάβει το λιμενικό και η δικαιοσύνη. Αλλά τέλος πάντων, βυθίστηκε το πλοίο και βρίσκονται κατηγορούμενοι. Ποιες είναι αυτές οι 4 κατηγορίες? Λέω. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι η σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης, η διακίνηση μεταναστών, η πρόκληση του ναυαγίου και η παρανομή είσοδος, όπως είπαμε, που αφορούσε και τους λοιπούς διασωθέντες. Και η δίκη ξεκινάει στις 21 Μαΐου. Η δίκη ξεκινάει στις 21 Μαΐου ενώπιν του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Καλαμάτας. Σας καλούμε να είστε όλοι και όλες εκεί. Για μας έχει τεράστια σημασία να δούμε λίγο πώς εξελίχθηκε αυτή η υπόθεση, πώς συλλέχθηκε και αν συλλέχθηκε το αποδεικτικό υλικό, τόσο κατά το στάδιο της προανάκρισης που διεξήγαγε το λιμενικό, όσο και της κύριας ανάκρισης, για να δούμε αν όντως αυτές οι κατηγορίες στηρίζονται σε ένα επαρκές υλικό και ίσως θα μας βοηθήσει αυτή η κουβέντα να δούμε αν αυτή η δίωξη έρχεται να συγκαλύψει μια άλλη ευθύνη που στον τύπο τουλάχιστον και όχι στη δικογραφία και σε όλες τις δημοσιογραφικές έρευνες που έχουμε δεν καταλείπεται μάλλον καμία αμφιβολία για την ευθύνη του ναυαγίου. Υπάρχει μια πολύ μακρά λίστα με τεκμήρια, αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ζητήσατε να προσθεθούν στο δικαστήριο. Εντάξει, να εισφερθούν στη διαδικασία. Θέλετε να μας πείτε λίγο, τώρα είναι δεκάδες αυτά, να πούμε λίγο τα πιο σημαντικά από αυτά που παραλήφθησαν. Γιατί προφανώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, να ρωτήσω κάτι πρώτα που αφορά το ίδιο το κατηγορητήριο, πριν πάμε στο για ποιους λόγους κατηγορούνται ή τέλος πάντων για ποιους λόγους, ποιους επικαλείται το κατηγορητήριο. Τι ποινή επισύρουν αυτές οι κατηγορίες? Ωραία, καλησπέρα και από μένα. Να σας πω αρχικά για αυτό που είπατε, ο τίτλος, για να είναι πιο σωστός, είναι εναντίον των 9 διασωθέντων. Δηλαδή κάποιος θα το διαβάσει και θα πει «Α, να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι που τους πνίξαμε κάπου, γίνεται η δίκη για να δικαιωθούν». Είναι η δίκη εναντίον των διασωθέντων, οπότε είναι ένα πάρα πολύ οξύμορο σχήμα ότι δικάζουμε τους διασωθέντες. Δικάζουμε τους διασωθέντες για ναυάγιο που το προκάλεσαν ότι προκάλεσαν. Ναι. Το προκάλεσαν. Επίσης, όταν παίρνονται οι προανακριτικές, είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι είναι εν δυνάμει κατηγορούμενοι. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, οποιοδήποτε από τους 104 μπορεί να είχε τη θέση των 9. Βρέθηκαν αυτοί οι 9. Το γεγονός ότι οι φωτογραφίες τους και μάλιστα με τρόπο που τους δείχνουν και ιδιαίτερα άσχημους βγήκαν αμέσως στα φιλοκυβερνητικά μέσα για να δείξουν τους κακούς διακινητές. Όταν λέμε άσχημους, εννοούμε ότι κάποιος είναι ενδεχομένως σε επιληπτική κρίση, κάποιος έχει. Γίνεται να φαίνονται, κακοί δηλαδή. Συγκρίνοντάς τις με φωτογραφίες που έχουν βρει οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, βλέπουμε οικογενειάρχες, βλέπουμε ανθρώπους ευτυχισμένους και τους έχουν βγάλει με έναν τρόπο, δεν ξέρω πώς φαίνονται όλοι σαν να είναι κακοί, και αμέσως υιοθετείται αυτό από όλους, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κακοί. Δεν υπάρχουν καταθέσεις άλλων προσφύγων που βρίσκονται στο πλοίο που αναγνωρίζουν αυτούς τους 9, έστω ότι ήταν στο τιμόνι. Μισό λεπτάκι, γιατί θα τα μπλέξουμε. Θα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ένα σχόλιο για τις φωτογραφίες και μετά να πούμε αυτό για το κατηγορητήριο. Για τις φωτογραφίες θέλω να πω ότι διαβάζω ότι οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στον τύπο είναι φωτογραφίες που είχαν βγει από το λιμενικό. Είναι δηλαδή, υπάρχει μια διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων εκτός από το. Υπάρχει μια διαρροή που εξυπηρέτησε ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Δηλαδή να εμφανιστούν ως οι αιμοσταγείς και οι αιμοδιψείς διακινητές. Και να σημειωθεί εδώ ότι οι φωτογραφίες που διέρευσαν, και δεν πειράζει, δεν ξέρω αν είναι αρνητική διαφήμιση, στο πρώτο θέμα, δεν είναι οι δικογραφίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Οι φωτογραφίες. Δεν είναι οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, είναι διαφορετικές, είναι έγχρωμες. Και να σημειώσουμε εδώ ότι στη δικογραφία ο ένας κατηγορούμενος δεν καθίσταται καν δυνατό να αναγνωριστεί, γιατί είναι σαν να έχει πάθει επιληπτική κρίση. Δηλαδή, μάλιστα, δεν είναι φωτογραφία, δεν είναι καν ανθρώπινος ο τρόπος. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές οι φωτογραφίες ούτως ή άλλως τραβήχθηκαν από κινητά του λιμενικού, δεν ήταν από τη σήμανση, δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία. Υπήρξε μια συγκεκριμένη σπουδή και η διαρροή, και εδώ είναι τεράστια η ευθύνη σε σχέση με την παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας και των προσωπικών δεδομένων αυτών των ανθρώπων, πρέπει να καταδειχθεί. Ωραία. Να επαναλάβω λίγο την ερώτηση για το κατηγορητήριο και αμέσως μετά, Θάνο, μπορείς να κάνεις την ερώτηση που έκανες. Θα επανέλθουμε να ρωτήσεις ακριβώς αυτό που ήθελες. Γιατί ποινές μιλάμε? Τι είναι αυτό με το οποίο απειλούνται αυτοί οι άνθρωποι που γλίτωσαν από το ναυάγιο? Σύμφωνα με τον νόμο, αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν με ισόβια κάθειρξη για την μία από τις κατηγορίες, για κάθε έναν από τους επιβάτες του σκάφους, εφόσον έχει υπάρξει ένας θάνατος, το άρθρο λέει ισόβια κάθερξη για κάθε έναν. Αυτό θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί δεν ξέρω και αυτό αν είναι σαφές σε όλους. Ότι πολλαπλασιάζεται η ποινή. Πάει με το κεφάλι δηλαδή. Ναι. Οπότε σε ένα τόσο πολύ νεκρό ναυάγιο, αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ποινές οι οποίες είναι ασύλληπτες. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο δηλαδή. Θα φτάσουν την ποινή της Σοβή. Την πραγματική έκτηση δηλαδή ισοβίου ποινής. Ότι μπορεί να κάτσουν όλοι τους τη ζωή στη φυλακή. Αυτό λέμε τώρα. Όπως αλλάζουν οι κώδικες κάθε εβδομάδα, μπορεί να τους κρατήσουμε και αφού πεθάνουν. Δεν ξέρω. Αλλάζουν πολύ συχνά οι κώδικες. Για να μπορώ να απαντήσω. Αλλά έχουν από την εγκληματική και άλλα χρόνια κάθερξης, έχουν από την πρόκληση ναυαγίου και άλλα χρόνια κάθερξης και μια πλημεληματική την παρανομή είσοδο που εντάξει και θα είναι μόνο 6 μήνες. Εντάξει, θα είναι. Θα νομίζω χωρίς για πριν για τη διακοπή. Ναι, όχι. Ερώτηση. Είμαστε ακόμα στα εισαγωγικά της υπόθεσης. Επομένως, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το πώς κατηγορούνται αυτοί οι 9. Δηλαδή, κάποιος θα φανταζόταν ότι αναγνωρίζονται, υπάρχουν οι καταθέσεις άλλων προσφύγων, δείχνουν αυτούς, έστω γιατί. Ξέρουμε και από άλλες υποθέσεις το πώς βρίσκονται οι διακινητές σε εισαγωγικά, ότι έχουν το τιμόνι ή ότι δίνουν κάποιες εντολές εκείνη την ώρα. Δίνουν τροφή και νερό, όπως λέει το κατηγορητήριο. Τους λένε πού να κάτσουν, ποιο από όλα τα εγκλήματα. Λοιπόν, το κατηγορητήριο καταρχήν είναι αόριστο, ασαφές και δεν στηρίζεται σε κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Όντως, εξετάστηκαν σε αυτή την υπόθεση μόνο 9 διασωθέντες, έχουμε 9 κατηγορούμενους και 9 μάρτυρες σε αυτή την υπόθεση, παρά τον αγώνα της υπεράσπισης καθ' όλη τη διαδικασία της προδικασίας, με κάθε αίτημα να εξεταστούν και οι 100 και οι 95, αφαιρώντας να εξεταστούν όλοι οι διασωθέντες. Φτάνουμε να υποβάλουμε διαρκώς αιτήματα, ακόμα και για κατά την παράσταση εξέταση δεν γίνονται δεκτά. Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή 9 καταθέσεις στην προανάκριση, δηλαδή ενώπιον των λιμενικών αρχών, και 9 καταθέσεις ενώπιον της ανακρίτριας. Θέλω να πω εδώ, οι άνθρωποι, μετά που διασώζονται και μεταφέρονται στην Καλαμάτα, στις 11 και 20 φτάνουν στην Καλαμάτα, 6 ώρα διψασμένοι, εξαθλειωμένοι, ημιλιπόθυμοι, κάποιοι έχουν μεταφερθεί ήδη στο νοσοκομείο. Και ένα συλλαμβάνεται στο νοσοκομείο κιόλας. Αυτό αφορά μετά τους κατηγορούμενους. Εγώ λέω τώρα για τους μάρτυρες. Σε μια ψυχολογική κατάσταση σοκ, χωρίς να τους παρασχεθεί οποιαδήποτε ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καλούνται να εξεταστούν για να μας πούν τι συνέβη. Φτάνουμε λοιπόν να τους εξετάζουμε από τις 6 ώρα μέχρι τις 3 και κάτι τα ξημερώματα. Δηλαδή, τη νύχτα τους εξετάζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Η διερμηνία, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, είναι βαθιά προβληματική. Στο λιμενικό εμφανίζεται στις καταθέσεις ενώπιον του λιμενικού, εμφανίζεται να κάνει τη διερμηνία λιμενικός, στην αγγλική και όχι στη γλώσσα που ομιλεί ο μάρτυρας. Έχουμε περίπτωση αραβόφωνου που η εξέτασή του γίνεται στην άψογη πακιστανική. Δεν υπάρχει καν γλώσσα πακιστανική. Ναι, για το λιμενικό, να επισημάνουμε ότι το λιμενικό εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, συζητάμε ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να δικάζονται οι διασωθέντες, αλλά θα δούμε στην κουβέντα κάτι το οποίο δημοσιογραφικά είναι κάτι για το οποίο βοούν και οι πέτρες και όλη η θάλασσα, ότι δηλαδή το λιμενικό έχει την ευθύνη της ρημούλκησης που προκάλεσε το ναυάγιο και την ευθύνη της μη διάσωσης, αλλά παρόλα αυτά την ίδια στιγμή το λιμενικό μια χαρά τραλαλά εμπλέκεται και στην... είναι υπάλληλος του λιμενικού στην Καλαμάτα, ο ένας από τους διερμηνείς. Διαβάζω ότι δεν έχουμε τα στοιχεία των διερμηνέων, έτσι. Δεν έχουμε τις ταυτότητες ακριβώς, ώστε να έχουμε ακριβή γνώση του ποιοι είναι αυτοί που διενήργησαν την αρχική διερμηνία. Αυτό δεν είναι ακριβές. Έχουμε τα στοιχεία των διερμηνέων, δεν έχουμε απόδειξη της πιστοποίησής τους ως διερμηνείς. Και σε έναν από αυτούς που εμφανίζονται ως διερμηνείς υπάρχει ένα ζήτημα με το νομιμοποιητικό του έγγραφο στη χώρα. Αλλά αυτά είναι ίσονο σημασία σχέση με αυτό που θα δούμε στη συνέχεια. Οπότε έχουμε 9 και μετά οι ίδιοι άνθρωποι, μετά τη διαρροή στον τύπο. Δεν βρίσκονται στην τυπογραφία φωτοτυπίες των ταυτοτήτων ή των νομιμοποιητικών εγγράφων. Απλά επικαλούνται στις καταθέσεις, καταγράφονται. Δεν υπάρχουν όμως ως σώμα της τυπογραφίας και πρέπει να υπάρχουν. Με αυτή την έννοια δηλαδή το αμφισβητούμε εμείς το διαπιστευμένο τους. Μετά οι ίδιοι άνθρωποι, μετά τη διαρροή, όλο αυτό που έχει γίνει στον τύπο, βγαίνουν μάρτυρες επιζώντες το πρώτο να μιλήσουν σε πολιτικά πρόσωπα. δημοσιογράφους και ανεξάρτητους ερευνητές για το τι συνέβη εκείνη τη νύχτα. Και στη δικογραφία. Μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κρήτονα Αρσένη. Για τον Κρήτονα Αρσένη, τον Αλέξη Τσίπρα, υπάρχουν δημοσιογράφοι. Εγώ ήμουν εκεί εκείνη, εκείνη τη μέρα και αυτό που συνέβαινε είναι ότι σε εμάς δεν επιτρεπόταν η είσοδος. Έμπαιναν όμως, μπήκαν αυτοί οι δύο πολιτικοί μέσα, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κρήτονας Αρσένης. Υπήρξε πολύ πιο γρήγορα η διαρροή από τον Αλέξη Τσίπρα και μετά από λίγο καιρό και από τον, μάθαμε και για τον Κρήτονα Αρσένη, ότι αυτό που έλεγαν οι διασωθέντες είναι ότι τους ρημούλκησε το λιμενικό. Στην πραγματικότητα μετά αυτό προέκυψε από χίλιες μεριές. Προέκυπτε κάθε φορά που ανοίγαν το στόμα τους να μιλήσουν. Ήταν πρώτα ο Κρήτονας Αρσένης που κάνει την δήλωση έξω από την... έξω από το σημείο το που είχαν το τους πρόσφυγες. Ναι. Και στη συνέχεια η Μηταρία Ψαράκη που ήταν εκεί μαζί με τον Κωνσταντίνο ρωτάει, το γράψατε και στα σχόλια, ρωτάει τον Αλέξη Τσίπρα για την σχετική πληροφορία, δήλωση, διαρροή που έχει γίνει, που ήδη ακούγεται και το επιβεβαιώνει ο Αλέξης Τσίπρας ότι το είπανε και αυτό οι πρόσφυγες. Στη συνέχεια βγαίνει, δηλαδή πλέον θεωρείται δεδομένο σε πάρα πολλές έρευνες και σε έγγραφα. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα και για το σχετικό έγγραφο της Frontex του Γραφείου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για το πώς το λιμενικό ρημουλκεί το πλοίο. Κάτι το οποίο το λιμενικό το αρνούνταν στην αρχή και μετά με επόμενη ανακοίνωση προσπαθούσε να πει ότι συνέβη, αλλά δεν έγινε ακριβώς έτσι και εμείς δώσαμε φαγητό και γενικά αλλάζει η αφήγηση του λιμενικού μετά από αυτήν την πληροφορία. Προφανώς αυτό επηρεάζει το ποιος προκάλεσε το ναυάγιο. Να ρωτήσουμε κάτι πολύ απλό. Τι στοιχεία έχουμε για να κατηγορηθούν αυτοί οι άνθρωποι? Ποια είναι τα στοιχεία με τα οποία, δηλαδή λέμε ότι αντιμετωπίζουν ποινές ηλικιώδεις. Φανταζόμαστε ότι για οποιονδήποτε άνθρωπο θα πρέπει κάπως να είναι και αντίστοιχη η σχολαστικότητα στην απόδειξη ενός τέτοιου τόσο βαριού εγκλήματος. Και αναρωτιέται κανείς, στην προκειμένη περίπτωση, ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτοί οι άνθρωποι προκάλεσαν το ναυάγιο? Ωραία, αν μου επιτρέπετε. Πρώτα απ' όλα, για κάποιον που δεν γνωρίζει την υπόθεση, όλα αυτά είναι χαοτικά. Και είναι χαοτικά γιατί ακριβώς είναι χαοτικό ότι έχει συμβεί από την πρώτη μέρα. Αν πάμε πίσω στον Ιούνιο, θα δούμε ότι έχουν αλλάξει 5 αφηγήματα, επίσημα αφηγήματα, αν είχαμε δικαίωμα να τους σώσουμε, αν μπορούσαμε, αν, που άλλαζαν συνέχεια ανάλογα με το τι έβγαινε από αυτούς τους ανθρώπους. Το μόνο που δεν έχει αλλάξει είναι η αρχική επιλογή αυτών των 9 ως κατηγορουμένων, βασισμένη σε καταθέσεις άλλων 9 που πιο πολύ μοιάζουν με βασανιστήριο, δηλαδή ακόμα βρεγμένος μετά από ναυάγιο, έχοντας χάσει φίλους, πιθανώς συγγενείς, ανθρώπους δικούς σου, έχοντας ζήσει όλα αυτά που δεν μπορούμε καν να διανοηθούμε πώς είναι, να ακούς όλους αυτούς τους ανθρώπους να χτυπάνε από μέσα το σκάφος και να προσπαθούν να σωθούν, τους έχουν 7 ώρες για να πάρουν τι, ο 54 έδινε νερό, ο 79 έκανε αυτό. Μας έβαζε σε θέση, ας πούμε. Αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία τους προφυλάκησαν τότε και παρά τον αγώνα των συναδέλφων και συναδελφισσών να βρούνε και άλλα στοιχεία, δεν έχουν βγει. Το μόνο που έβγαινε έκτοτε είναι αθωωτικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία ότι δεν το κάνανε. Πώς έγινε αυτό? Από τους ανθρώπους που πηγαίναν στην ανάκριση και αλλάζαν αυτό που λέγανε. Από τους ανθρώπους που μέσω των δικηγόρων τους έχουν υποβάλει μία μήνυση κατά του λιμενικού για το ναυάγιο. Γιατί μπορεί την ώρα που κάνει την προανάκριση το ναυάγιο, το λιμενικό, να έχουμε στο μυαλό μας ότι πιθανώς να είναι μπλεγμένοι, αν μη τι άλλο, για τη μη διάσωση. Εκείνη την ώρα ακόμα διαψεύδεται, λένε ότι δεν είχαμε υποχρέωση. Αλλά μετά είναι ξεκάθαρο ότι έχει ευθύνη για τη ρημούλκηση. Παρ' όλα αυτά, οι πρώτες 9 καταθέσεις. Αυτό δεν το ξέραμε εμείς το λιμενικό, το ήξερε όμως. Το λιμενικό είναι το μόνο που ξέρει και πώς έγινε και για ποιο λόγο έγινε. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί χειρίστηκαν την υπόθεση, τίποτα καινούριο δεν έχει εισφερθεί. Κάτι που να μας πει, αν κοιτάξτε, υπάρχει ένα αποδεικτικό στοιχείο. Δεν έχει εισφερθεί, εννοείς, στη δικογραφία από την έρευνα της δικαιοσύνης. Από τις αρχές. Ναι, από εμάς, από μέσα, από δικηγόρους έχουν εισφερθεί πάρα πολλά πράγματα. Ωραία. Από τις αρχές. Εγώ θα έλεγα έτσι με λίγα λόγια ότι αν αλλάξουμε ημερομηνίες και ονόματα, είναι σαν μια οποιαδήποτε άλλη δικογραφία διακήρυξη έχουμε δει μέχρι τώρα. Πετάμε μέσα μια αναγνώριση είτε από λιμενικό είτε από διασωθέντα ή από επιβάτη, κλείνουμε τη δικογραφία, δεν μας νοιάζει πραγματικά να βρούμε τι έχει γίνει και πάμε παρακάτω. Να επιμείνουμε λίγο εδώ, γιατί δεν είμαι σίγουρος αν είναι απολύτως σαφές πως εμείς έχουμε συζητήσει αρκετές φορές για αυτές τις δίκες του Μισαόρου και πάλι και η Νεκταρία είχε κάνει και εμείς και ανασκόπηση είχαμε κάνει για το θέμα. ότι υπάρχει ένα μοτίβο σε αυτό. Δηλαδή, εδώ υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι επειδή ήταν τόσο πολύ νεκρό το ναυάγιο, υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον από τον διεθνή τύπο, οπότε έχουμε έρευνες που δείχνουν για πόσες ώρες ήταν εκεί πέρα, πόσο το ξέραν, πόσος ήταν ο χρόνος που είχε το λιμενικό στη διάθεσή του και δεν ενήργησε. Έχουμε συνεντεύξεις για τη ρημούλκηση. Οπότε έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για το τι συνέβη. Σε άλλες περιπτώσεις, που είναι και πολύ μικρότερης κλίμακας δηλαδή, έχουμε πάλι όμως το ίδιο μοτίβο για τους διακινητές. Να πούμε λίγο τι είναι αυτές οι δίκες των διακινητών, πώς λειτουργεί αυτό το μοτίβο, το φέρε αυτόν, πάρ τον εδώ, με ή χωρίς διερμηνία, 250 χρόνια φυλακή. Επιλέγεται κάποιος, συνήθως κάποιος που ξεχωρίζει, κάποιος που μπορεί να έχει καλέσει τις αρχές για βοήθεια, κάποιος που μπορεί να έχει βοηθήσει το λιμενικό στη διάσωση, κάποιος που ξεχώρισε. Που επισκευαστεί τη μηχανή. Κάποιος που βοήθησε να επισκευαστεί η μηχανή. Οποιοδήποτε μπορεί να ξεχωρίσει. Εγώ έχω πει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να κάτσεις σε μια άκρη, να μην κάνεις απολύτως τίποτα, να μην φαίνεσαι, να εξαφανιστείς. Κάποιος που θα φανεί με οποιοδήποτε τρόπο θα διαλεχθεί, μετά θα βρουν 2, 3, 4 πρόθυμους, συνήθως έναν, να πει ότι ναι, αυτός οδηγούς, αυτός ήταν οδηγός από την αρχή. Πολλές φορές. Χωρίς να ξέρει τι ακριβώς κάνει εκείνη τη στιγμή, τον παίρνουν κατευθείαν όπως είπε η Έφη, όπως είναι βρεγμένος, έλα εδώ, υπόγραψέ μας αυτό στα ελληνικά με το μεταφραστή του λιμενικού και πάμε παρακάτω. Από εκεί και πέρα τελειώνει και η όποια έρευνα. Απλή ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση ο διακινητής να είναι μέσα στο σκάφος? Ναι. Υπάρχει περίπτωση κάποιες φορές ο διακινητής όταν έρχεται από Τουρκία ή τέλος πάντων ένα μέλος του κυκλώματος, γιατί υπάρχουν διακινητές, μην μπερδευτούμε. Mm-hmm. Διακινητές υπάρχουν, να μπει στο σκάφος, ειδικά εν αξίας, να τους φέρει, να τους αφήσει, να φύγει γρήγορα πίσω. Έχει συμβεί πολλές φορές. Ο διακινητής, αν είναι μέσα στο σκάφος, δεν θα είναι σε ένα σκάφος που θα πνιγεί. Ένας διακινητής που από αυτή την περίπτωση μόνο έχουν πάρει γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον, δεν θα είναι εκεί. Αν είναι εκεί ή αν είναι ένα μέλος του κυκλώματος εκεί, θα το ξεχωρίσουμε από τα εξής. Θα έχει ένα όπλο για να μπορεί να ελέγξει τους υπόλοιπους που βρίσκονται μέσα στο σκάφος. Είναι σαφές αυτό. Πώς θα ελέγξω εγώ 600 άτομα στριμωγμένα, αν δεν έχω ένα όπλο να επιβληθώ? Και θα έχει και ένα σωσίβιο για να σωθεί αν γίνει στραβή. Δεν είχαν κανένας από τους 9 έστω ένα σωσίβιο. Δηλαδή, αυτό που λες είναι κάτι το οποίο το συναντάμε σε άλλες περιπτώσεις. Μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε δει αντίστοιχες περιπτώσεις όπου αυτά εμφανίζονται και αν δεν εμφανίζονται είναι παράλογο να πεις ότι αυτός είναι διακινητής που δεν είχε κανέναν τρόπο να επιβληθεί στους υπόλοιπους. Έχουμε δει στη Σάμο πάρα πολλές φορές που γυρνάνε πίσω και καταδίωξη, πυροβολισμούς, τους αφήνουν και φεύγουν. Είναι με σκάφη που έχουν αξία για αυτούς, που πρέπει να τα πάρουν και μάλιστα ένα άλλο χαρακτηριστικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι θα εμφανιστεί και κάποιος μεγάλος δικηγόρος γιατί πρέπει να πάρουν και το σκάφος πίσω τους. Δεν υπάρχει καμία από αυτές τις συνθήκες σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση. Και να πω κάτι, που μιλήσει και η Έφη να πει για αυτό το θέμα, αλλά να πω εγώ ότι εμένα μου έκανε εντύπωση μια υπόθεση με τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, που φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, που στην προανάκριση έχουν γίνει τα ίδια παιδιάστικα λάθη που κάνουν σε όλες τις άλλες δικογραφίες. Δηλαδή, είναι τέτοιο το αίσθημα της ατιμορρησίας ότι μπορούμε να κάνουμε copy-paste καταθέσεις, να λέμε πακιστανικά εκεί που είναι αραβικά, να τα κάνουμε στο πόδι. Είναι τόσο μεγάλο το αίσθημα ότι αυτό που θα πούμε εμείς, αυτό θα δεχτεί το δικαστήριο και τέλος, που δεν πήγαν καν στη διαδικασία να αλλάζουν τη σειρά των λέξεων στις καταθέσεις. Δηλαδή, ακόμα και η προχειρότητα σε αυτή την περίπτωση, εμένα με εκπλήσει. Είναι μια τόσο σημαντική περίπτωση που και πάλι κάναν ακριβώς τα ίδια. Δικογραφίες, 7 σελίδες και χιλιάδες χρόνια φυλακή. Έλεγα ότι το συζητούσαμε με μια δικηγόρο, φίλη, με αφορμή άλλη υπόθεση, ότι ένα από τα πράγματα που δεν πάβουν ποτέ να την εκπλήσουν είναι η τρομερή αξιοπιστία της ελληνικής αστυνομίας εδώ του λιμενικού στα δικαστήρια. Ότι δεν αμφισβητείται. Είναι κάπως αφού το λέει το λιμενικό. Κοιτάξτε, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση το ίδιο το υλικό, το προανακριτικό και το ανακριτικό, αμφισβητεί αυτή την αφήγηση. Καταρχήν οι καταθέσεις, πέραν των διαδικασιών υπό τις οποίες ελήφθησαν, υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με την αντιφατικότητα του περιεχομένου τους. Μας προκαλεί έκπληξη στην υπεράσπιση. Πώς κανείς από τους 9 μάρτυρες προανακριτικά δεν αναφέρει τη ρημούλκηση. Ενώ μετά στον ανακριτή εμφανίζεται η ρημούλκηση. Οπλίζονται με δύναμη. Γιατί οπλίζονται με δύναμη? Πρέπει να αναρωτηθούμε. Κανείς από καμία κατάθεση δεν προκύπτει ότι έχουν πληρώσει τους 9 αυτούς ανθρώπους. Κατηγορηματικά δεν λέει κανείς πλήρως αυτόν. Επίσης, ως προς τον ενεργό ρόλο του πληρώματος κλπ. Εντάξει, τώρα ακόμα και αυτό το μονοκοντιλιά δίνω νερό και ψωμί, Επιτρέψτε μου να μην πω τώρα να σχολιάσω για το, για το περιεχόμενο. Ναι, να εξηγήσουμε ότι αυτό αναφέρεται ως κριτήριο αυτό, για το ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι διακινητοί. Εδώ τι απαντάνε οι 9, δηλαδή γιατί αυτοί αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο. Θα μπορούσε κάποιος... Μα δεν κάποιος, απαντάνε κάποιον... καταρχήν οι 9 ότι αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο. Τους αποδίδεται αυτός ο ρόλος. Okay. Δεν είπαν ποτέ, δεν αναφέρονται οι ίδιοι σε αυτό. Αυτοί αναφέρονται σε πολύ συγκεκριμένα περιστατικά, έχουν ένα πλήρες ιστορικό διακινούμενο. Η υπεράσπιση έχει προσκομίσει και θα συνεχίσει να προσκομίζει αποδεικτικά ήδη από τη χώρα καταγωγής του στην Αίγυπτο με επικοινωνίες, και φαίνεται όλο το modus operandi που χρησιμοποίησαν οι διακινητές και για αυτούς τους ανθρώπους. Απλά αυτό που θέλω. Άρα υπάρχουν τα στοιχεία. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Ότι υπάρχουν τα στοιχεία ότι και αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, έχουν πληρώσει διακινητές. Ναι, υπάρχουν ακριβή στοιχεία, θα καταθέσουν μάρτυρες, τους περίμεναν. Υπάρχουν κατηγορούμενοι που έχουν τους συγγενείς τους στην Ευρώπη και τους περίμεναν. Θα έρθουν να καταθέσουν στο δικαστήριο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταθέσει ήδη στην πρεσβεία μας στην Αίγυπτο, γιατί δεν μπορούν να έρθουν οι συγγενείς τους, οι γονείς τους, οι γυναίκες τους. Το κατηγορητήριο παρόλα αυτά θεωρεί ότι αυτοί το κάνανε συστηματικά αυτό. Αυτοί το κάνανε και στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Ότι είναι εγκληματική οργάνωση, δηλαδή. Και από κερδοσκοπία και όλα αυτά. Αυτά δεν προκύπτουν πουθενά ούτε από το υλικό, και το κατηγορητήριο δεν είναι στοιχειωδός. Δηλαδή είναι ένα κατηγορητήριο που προσβάλλει τους νομικούς συμπαραστάτες και τους λειτουργούς της δικαιοσύνης. Αλλά για να μην πάμε στο νομικό κομμάτι, θέλω να επιστρέψουμε λίγο πάλι στο κομμάτι της Ρημούλκης. Θυμάστε όλον αυτόν τον αγώνα. Καταρχήν για την προκαταρκτική διερεύνηση των ποινικών ευθυνών είχαμε μάθει από τη Γιώχανσον. Ευτυχώς πήρε τηλέφωνο το επιτελείο της και έμαθε ότι ξεκινά προκαταρκτική διερεύνηση. Μετά τον Ιούλιο μαθαίνουμε από άλλη έρευνα, το Σόλωμον, τον Φορένσις, για τη ρημούλκηση. Έχουμε 4 επαναλαμβανόμενες έρευνες, Διεθνή Αμνηστία, Συνήγορο του Πολίτη. Θα πάμε και στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, θα πάμε και στο έγγραφο του Γραφείου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Frontex, θα πάμε σε όλα. Όλα αυτά κατατείνουν για την υπεράσπιση σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Εδώ δεν είχα μόνο ευθύνη για να κάνω έρευνα και διάσωση στο ελληνικό ΣΑΡ με όλο το ιστορικό της κατάστασης κινδύνου που ήταν γνωστή από τις 11 η ώρα το πρωί και πιο νωρίς, αν υποθέσουμε ότι το της Ναβάλ Σούφη ανακοίνωση είχε γίνει νωρίτερα, σε κάθε περίπτωση θα πιάσουμε το 11 η ώρα. Ήταν γνωστό ότι στις ελληνικές αρχές ότι αυτό το πλοίο ήταν σε κατάσταση κινδύνου, τελεία. Σε ζώνη έρευνας και διάσωσης, τελεία. Και με υποχρέωση διάσωσης από την Ελλάδα χωρίς κανένα ερωτηματικό, κανένα. Δεν θα πάω στα 19 αντιφατικά δελτία τύπου, στις δηλώσεις του Αλεξίου, δηλαδή δεν θέλω να κουράσω το ακροατήριο. Υπάρχουν 500 δημοσιεύματα τα οποία και αυτά τα έχει πάει υπεράσπιση και θα προσκομίσει και άλλα στο δικαστήριο. Ωραία, μια απάντηση για το επιχείρημα. Το για οποίο το ήταν, επιχείρημα. Το επιχείρημα ότι δεν είδα την άρνηση συνδρομής. Ότι είναι οι άλλοι εκεί πέρα και λένε δεν με αφήστε μας. Ναι, αυτό... Δεν έχω μόνο άρνηση για μας. Η άρνηση διάσωσης συνδέεται αιτιοδός με τις ενέργειες που έκανε το λιμενικό 3,5 ώρες όταν είχε προσεγγίσει το Αντριάννα, δηλαδή με τη ρημούλκηση. Και για αυτήν και για την πρόκληση του ναυαγίου, για το ναυάγιο κατηγορούνται 9 επιβάτες. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Και εδώ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία δίωξη, η οποία δυστυχώς κατασκευάζει ενοχή, για να συγκαλύψει άλλη ευθύνη που η Ελλάδα οφείλει, αν είναι κράτος δικαίου, να το κάνει, να ερευνήσει. Κατά το κατηγορητήριο, δηλαδή, την άποψη του λιμενικού και τις καταθέσεις των λιμενικών. Πώς βυθίζεται το Αντριάννα? Από την Κίνα. Κινούνται προς μια κατεύθυνση και παίρνει κλίση το πλοίο. Πέντε μέρες πηγαίνει το πλοίο. Πέντε μέρες το έχουν πλησιάσει και πιο μεγάλα σκάφη. Τους έχουν πετάξει νερά και πάλι κινηθήκαν λίγο. Αλλά ένα πράγμα, μόλις μένουν μόνοι τους με το λιμενικό, εκεί γίνεται κάποια κίνηση και βυθίζονται. Η πραγματική απάντηση είναι πήρε κλίση το σκάφος, κινήθηκαν ας πούμε οι επιβάτες και πήρε κλίση το σκάφος και... Μερικά λεπτά μετά τις 2 υπάρχει μία αναστάτωση, παίρνει μία κλίση, βυθίζεται. Εδώ, να σταθούμε σε αυτό. Ζητάμε να διαταχθεί, είχε παραγγελθεί προφορικά από το λιμενικό μία έκθεση, μία πραγματογνωμοσύνη. Για να δούμε τα αίτια της βύθισης. Καλώς. Θα μου πείτε τώρα αν κάποιος κατηγορείται, είναι λίγο Θα προτιμούσε η ανακρίτρια να την είχε παραγγείλει εγώ προσωπικά και όχι το λιμενικό. Αλλά ας πάμε σε αυτό να το εξηγήσουμε τι εννοώ. Παραγγέλλεται προφορικά όταν βγαίνουν αυτά τα δημοσιεύματα και αυτές οι δηλώσεις των μαρτύρων ότι εδώ πέρα κάτι έχει γίνει άλλο και είναι ρητό, έχει υποθεί. Μας ρημούλησαν, μας τράβηξαν με σκηνή. Περιγράφουν με λεπτομέρειες που είναι σοκαριστικές οι ίδιοι επιζώντες. Και παραγγέλλει προφορικά το λιμενικό να γίνει μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης αυτή, την οποία προσέβαλε η υπεράσπιση, είναι ένα επιστημονικά. Να πούμε πού βασίστηκε, να πούμε τι στοιχεία είχαν στη διάθεσή τους. Τα στοιχεία είναι δύο φωτογραφίες και δύο βίντεο του μισού και του ενός λεπτού. Δύο φωτογραφίες και δύο βίντεο, αυτά που έχουν ήδη διαρρεύσει στον τύπο. Δεν υπήρχε δηλαδή τίποτε άλλο να εισφερθεί από το ίδιο το λιμενικό. Από τις ίδιες τις ελληνικές αρχές δεν υπήρχε κάτι να εισφερθεί. Ποιος κάνει την πραγματογνωμοσύνη? Είναι δύο ναυπηγοί. Να το πούμε παράδειγμα, σκεφτείτε να γίνεται μια πραγματογνωμοσύνη για ένα θάνατο, να λένε ο άνθρωπος έπαθε ανακοπή και μετά να ακούμε ότι υπήρχε πυροβολισμός και έχει και μια σφαίρα. Γιατί αυτό ακριβώς έχει παραβλέψει η πραγματογνωμοσύνη, τη ρημούλκηση. Δηλαδή, πώς πέθανε αυτός, ανακοπή θα ήταν. Αυτό ακριβώς εκείνη. Ποιο ήταν το αφήγημα το αρχικό, αυτό. Δεν μας πείραξε αν μπήκε μια ρημούλκηση στη μέση αργότερα. Να πω κάτι εδώ γιατί είναι σημαντικό. Όταν φτάνει αυτή η πραγματογνωμοσύνη, δύο μέρες παίρνει αυτή η πραγματογνωμοσύνη για να συνταθεί. Δεν είχε και πολλά διαθέσιμα μέσα. Τόσα ξέραμε, τόσα κάναμε. Φτιάχνει τρία πιθανά σενάρια που δεν ανταποκρίνονται στο ιστορικό, το πραγματικό ιστορικό αυτού του ναυαγίου και φτάνει στον ανακριτή. Όταν φτάνει η πραγματογνωμοσύνη στον ανακριτή, ο ανακριτής έχει ήδη καταθέσει για τη ρημούλκηση. Η υπεράσπιση υποβάλλει ένσταση, δίνει διαθέσιμα μέσα από τον τύπο εκθέσεις και λέει επανέλαβε τακτική, γιατί εδώ πέρα αυτό δεν είναι επιστημονικό κείμενο για να καταλήξουμε με ασφάλεια σε αυτό. Απορρίπτεται η ένσταση, γιατί είναι στη διακριτική ευχαίρεια της ανακρίτηρας αν θα διατάξει τακτική. Πάμε μετά θα πάμε και στο υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό. Ζητάμε, εμφανίζονται τα κινητά. Για την ένσταση υπάρχει ένα ζήτημα με την... με το επιχείρημα της βιασύνης, έτσι δεν είναι? Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, στο παράδειγμα που αναφέρεις, υπάρχουν, ξέρω εγώ, στην ιατροδικαστική περίπτωση που πρέπει να γίνει άμεσα γιατί υπάρχει ένα κορμί που σαπίζει. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν ένα κάρο πιστήρια στα οποία δεν υπάρχει κάποια χρονική πίεση να γίνει πραγματογνωμοσύνη με αυτόν τον τρόπο των πιεσμένων. Αυτή ήταν, ναι, υπάρχουν δύο διαφορετικές προκατακτικές πραγματογνωμοσύνης. Αυτή που λες που υπάρχει βία και συνήθως δεν επαναλαμβάνεται τακτική, αφορά περιπτώσεις που θα χαθεί το αντικείμενο που ερευνώ, ένα πτώμα, ξέρω εγώ, ή όταν πρέπει να κάνω μια εξέταση για ναρκωτικά. Δηλαδή, για ναρκωτικά εννοώ, για να βρούμε ευρήματα από αναλύσεις. Μάλιστα. Δεν ήταν τέτοια η περίπτωση. Ήταν περίπτωση που έπρεπε να επαναληφθεί τακτική. Δεν το κάνει. Φτάνουμε μετά στα κινητά. Τα κινητά εξαφανισμένα δύο μήνες. Στην αρχή έβγαιναν στον τύπο δημοσιεύματα, λέγανε μάρτυρα στο BBC, δύο μάρτυρες στο BBC κατέφταν και λέγανε μου το πήρανε, το έβλεπα μπροστά μου και έλεγα δώσε μου το κινητό. Και του λέγανε μα δεν είχες κινητό. Φτάνουμε λοιπόν να έχουμε 21 κινητά που βρίσκονται κάπου στα κύθυρα, μέσα στο περιπολικό 9-20, εμφανίζονται από το τμήμα κυθύρων, κατάσχοντας πιστήριο από την ανακρίτρια. Τι πρέπει να κάνει ο ανακριτής όταν κατάσχει κάτι ως πιστήριο? Να διατάξει, να ερευνηθεί. Δεν το κάνει. Έρχεται η υπεράσπιση και το ζητά. Ζητά δηλαδή αυτό που οφείλει να κάνει. Και λέμε θα το κάνουμε και αυτό, θα το ζητήσουμε. Η απάντηση που ήρθε μετά από δύο μήνες από το αίτημα ήταν ότι η αυτόθροη συνέπεια της βήθησης ήταν να πάρουν νερά τα κινητά ως εκ τούτου να μην είναι λειτουργικά. Αυτό οφείλει και πρέπει να το πει αρμόδια υπηρεσία που πρέπει να αντλήσει με ασφάλεια δεδομένα, μεταδεδομένα, φωτογραφίες κλπ. Όχι ο ανακριτής χωρίς να έχει κάνει την αντίστοιχη διαδικασία. Αυτή ήταν η επίσημη απάντηση που λάβατε όμως και σε αυτήν βασίστηκε μετά και έχετε μια απάντηση για όλη τη λίστα των τεκμηρίων που δεν έχουν ληφθεί υπόψη και όταν φτάνει στο ζήτημα των κινητών η απάντηση είναι αυτή, ότι σας έχουμε απαντήσει, αυτά βραχήκανε, δεν υπάρχουν στοιχεία. Όχι, αυτό είναι δεύτερο αίτημα. Φτάνουμε να κάνουμε έναν ακόμα μεγάλο αγώνα γιατί βγαίνουν και άλλα δημοσιεύματα, βγαίνουν και άλλες εκθέσεις και άλλες μαρτυρίες. Ζητάμε εξέταση και άλλους. Έχει παραλυφθεί η ρημούλκηση. Δεν την αναφέρει στη ρημούλκηση. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Και φτάνουμε να ζητάμε ένα αίτημα συλλογής αποδεικτικού υλικού, 40 σελίδες, και ζητάμε να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για να αποδείξουμε, για να αναζητηθεί αλήθεια και να αποδείξουμε την αθωότητά μας. Στη δίκη, στην υπόθεση αυτή, έχει ανατραπεί το τεκμήριο αθωότητας. Εσύ πρέπει να αποδείξεις την αθωότητά σου, ενώ πρέπει το πρώτον να καταδειχθεί από αυτούς, γιατί, από τις αρχές, γιατί υπάρχουν επαρκή στοιχεία για όλα αυτά που σου αποδίδουν. Φτάνουμε με ένα κατάλογο που ζητάμε. Μαρτυρίες όλων των διασωθέντων, καταγραφές, σήματα επικοινωνίας εξέδ, με εξέδ δρόμης, Frontex, δορυφορικά σήματα, καταγραφές του σκάφους. Θα πάμε στις κάμερες. Τηλεφωνικές επικοινωνίες και των λιμενικών. Τηλεφωνικές επικοινωνίες των λιμενικών. Είναι ένας τεράστιος κατάλογος. Αν αρχίσω και τα απαριθμώ. Σήματα, διάβλους, καταγραφές παραπλέοντων σκαφών. Θα πούμε και για τα παραπλέοντα σκάφη. Φτάνουμε λοιπόν να έχουμε ένα τεράστιο αίτημα με συγκεκριμένες ενέργειες που απαιτούνται για να αποδειχθεί η αθωότητά μας. Πλήρως θεμελιωμένο, γιατί η υπεράσπιση ακολουθεί και διαβάζει όλο αυτό το ιστορικό των ενεργειών, γιατί για μας είναι μεθοδευμένες ενέργειες που έχουν οδηγήσει στη ρημούλκηση. Ενέργειες και παραλήψεις. Και η απάντηση σε όλο αυτό το αίτημα, ζητάμε και το αρχείο των κατασχεμένων, γιατί έχουν κατασχεθεί και τα κινητά του πληρώματος του Πιλάμδα 920. Έχουμε ζητήσει και αυτό το λίγο. Η απάντηση που λαμβάνουμε από την Ανακρίτρια είναι ότι όλα αυτά που μας ζητάς αφορούν τη διερεύνηση ενεργειών και παραλήψεων του λιμενικού, οπότε ανήκουν στην ειδική... Εταιρεί δικαιοδοσία. Ανήκουν στη δικαιοδοσία του ναυτοδικείου πυρήνα. Παρότι μία από τις κατηγορίες είναι η πρόκληση ναυαγίου, που αυτά τα δύο δυστυχώς ενώνονται κάπου. Ένας από τους δύο. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό που έχουμε εδώ πέρα είναι αυτό το πάλι καλά που λέμε. Είναι δίκες κατά τις οποίες υπάρχει ευθύνη των ένστολων, φορτώνονται πολίτες με τρομερές κατηγορίες. Αν καταφέρουμε να αθωωθούν, λέμε πάλι καλά, αλλά νομίζω ότι έχει σημασία να μην ξεχνάμε σε αυτό, ότι αυτές οι δικογραφίες, οι στημένες εναντίον των αθώων πολιτών, έχουν ως στόχο να συγκαλύψουν πραγματικές και υπαρκτές ευθύνες των ένστολων. Δηλαδή εδώ πέρα δεν είναι μόνο πώς έχουν φορτωθεί αυτοί οι 9 τις κατηγορίες αυτές για τις οποίες αντιμετωπίζουν αιώνες φυλάκισης. Το ζήτημα είναι ότι σε αυτό εμπλέκεται το λιμενικό, όπου τους έχει μπροστά του και δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει τίποτα, περνάει ο χρόνος, μέχρι στο τέλος να έχουμε και την ρημούλκηση και μετά τη βύθιση. Έχει μια σημασία, όπως το καταλαβαίνω, είναι ενδεικτικό μάλλον, ότι δεν αναφέρεται καθόλου η ρημούλκηση. Δηλαδή, όπως το ακούω, το περιγράφει ο Δημήτρης και η Εφη, ότι είναι διαφορετικό να πεις ότι έγινε η ρημούλκηση σε εκείνο το σημείο και κοιτάμε να δούμε το τι προκάλεσε το ναυάγιο και αν όντως το προκάλεσε η ρημούλκηση ή οι ενέργειες των προσφύγων. Αυτό εγώ θα το καταλάβαινα μέχρι ένα σημείο. Και άλλο να αποσιωπάς εντελώς κάτι τόσο ουσιώδες και να λες, να βάζεις παθητική φωνή και να πεις μετακινήθηκαν, πήγαν από εδώ, βυθίστηκε. Είναι διαφορετικό και νομίζω δείχνει πάρα πολύ έντονα το τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Να σας πω κάτι. Έχουμε πει πάρα πολλά και έχουμε ξεχάσει ότι δεν δούλευαν οι κάμερες ενός από τα πιο σύγχρονα σκάφη του λιμενικού. Ναι, και αυτό ήθελα να το πω. Είναι όπως ο εκτυπωτής που δεν δουλεύει τη μέρα που έχει να παραδώσει. Ότι δηλώνεται από το λιμενικό ότι δεν δούλευαν οι κάμερες και μάλιστα συμβαίνει και το οξύμορο. Κάποιες εβδομάδες, κάποιους μήνες μετά, γίνεται μια διάσωση από το λιμενικό προσφυγικής λέμβου και το λιμενικό το παρουσιάζει και το διαφημίζει, που καλά κάνανε οι άνθρωποι, εννοείται, και γίνεται αυτό, ότι και το δείχνει με τις κάμερες. Κοιτάξτε, ορίστε, έτσι διασώζουμε μια βάρκα. Να και λες, πω γιατί ήταν δουλεύουν οι κάμερες. Ναι. Νομίζω έχεις γράψει γι' αυτό. Ναι, είναι εντυπωσιακό ότι ανέβηκαν μέσα τον Αύγουστο καμιά δεκαριά διασώσεις. Μία από αυτές είχε και κάρπα, λέγεται. Δεν είμαι σίγουρος πώς τονίζεται, μπράβο. Είχε και αυτό σε ένα παιδάκι. Βγάλαν και τη φάτσα του παιδιού να φαίνεται φόρα παρτίδα. Βγάλαν και αυτό να γίνεται με ένα κινητό. Αλλά στη διάσωση του Αντριάνα που δεν έγινε, λέγανε: μα δεν μπορούμε να τον διασώζουμε, να τραβάμε βίντεο. Παρότι είχε συστήματα το σκάφος, εκεί τα βγάζαμε το κινητό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από την αρχή είναι στραβό όλο αυτό που έχει ξεκινήσει. Εγώ να πω ότι βλέποντας όσα έχουν κάνει οι συνάδελφοι σε σχέση με τα όσα δεν έχει κάνει η δικαιοσύνη όλο αυτόν τον καιρό και όσα έχουν κάνει τα ανεξάρτητα μέσα, δεν λέω για εσάς, για να σας πενέψω, λέω για όλους τους άλλους λοιπόν. Για όλους τους υπόλοιπους λοιπόν, όχι για εσάς που πήγατε την ίδια μέρα εκεί. Αν αυτό το κάναμε ταινία και ρωτάγαμε τι είναι αυτή η χώρα στην οποία περιγράφονται όλα αυτά, που η δικαιοσύνη δεν έχει κάνει τίποτα και βλέπεις 8 δικηγόρους να τρέχουν, 7 βγάζομαι, να τρέχουν όλη μέρα, να ψάχνουν αποδείξεις, να κάνουν τα πάντα, δημοσιογράφους από μικρά μέσα, να κάνουν πράγματα, ξένους δημοσιογράφους να έρχονται εδώ για να δείξουν τι έχει συμβεί και μία Ελλάδα να σφυρίζει αδιάφορα, να κάνει τις εκλογές 11 μέρες μετά, γιατί είναι σημαντικό γιατί πρέπει να κλείσει και να φυλακιστούν οι διακινητές. Έχουμε εκλογές μετά από 11 μέρες. Και μετά, αφού γίνονται και οι εκλογές, ξαφνικά να σταματάμε και τις πολλές επαναπροωθήσεις και να λέμε: αχ, κοιτάξτε πώς τους σώζουμε. Αν βλέπαμε, αλλά παρόλα αυτά οι άνθρωποι στη φυλακή και οι διακινητές και σπάμε τα κυκλώματα διακίνησης. Αν το βλέπαμε αυτό απ' έξω, σε μια άλλη χώρα, δεν θα λέγαμε ότι είναι μια κανονική χώρα αυτή που οι εισαγγελείς και ανακριτές σε όλα τα αιτήματα απαντάνε έτσι. Και στέλνουν. Είναι ήδη 11 μήνες στη φυλακή. 11 μήνες στη φυλακή για να είσαι Έλληνας και να κάτσεις. Πρέπει να είσαι, ξέρω, διευθυντής στο Εθνικό Θέατρο, να κάνεις κάτι χοντρό για να μείνεις 11 μήνες. Είναι ήδη 11 μήνες στη φυλακή και πάνε για 600 εισόδια. Καλά, διευθυντής στο Εθνικό βγαίνεις μετά με αναστολή. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό λέω αυτοί πάνε με 600. Ναι, όχι να το. Ναι, ναι. Για τις κάμερες, νομίζω ότι έχει καλυφθεί δημοσιογραφικά. Το πώς, σε ποιο βαθμό χρηματοδοτήθηκε από τον Frontex, το τι δυνατότητες καταγραφής με υψηλές σταθερές κάμερες, εξωτερικές, εσωτερικές, όλα αυτά. Υπάρχει ένας τεράστιος κατάλογος για το τι διέθετε αυτό, το 920, το οποίο ήταν και από τα καμάρια του ελληνικού κράτους. Και ήταν ένα από τα 4 υπερσύγχρονα σκάφη. Βέβαια εδώ θα πρέπει να ρωτηθούμε, δεν έχουμε αναρωτηθεί, αλλά θεωρώ ότι είναι εύλογο το ερώτημα, γιατί σε ένα περιστατικό έρευνας και διάσωσης στέλνεις περιπολικό και όχι ναυαγοσωστικό. Με 5 ειδικοδυναμίτες πάνω και όχι διασώστες. Και γιατί δεν στέλνεις ένα που είναι, ξέρεις ήδη ότι είναι λιμενισμένο στο γήθιο, ξέρεις ότι υπάρχουν άλλα παραπλέοντα, ξέρεις ότι έχεις τεράστιες μονάδες και ευκολίες για να μπορέσουν να συνδράμουν αυτό το περιστατικό. Δεν θα σχολιάσω για το πώς παίζει αυτή η επικοινωνία με τη Frontex 4 φορές διαθέτει. Αυτό δεν θα πάω στην ευθύνη ή όχι της Frontex. Αυτό θέλω να πω ότι και από τη Frontex υπήρχε επίσημα διατέθησαν μέσα από αέρα να συνδράμει. Άμα δείτε το σήμα, μετά το έντυπο σήμα, το μόνο έντυπο σήμα, το μόνο σήμα με Day Alert σε αυτή τη δικογραφία, καταγράφεται 2 και 6 μετά τη βήθηση. Άμα δείτε ποιοι συνδράμουν για τη διάσωση μετά τη βήθηση, είναι τόσα πολλά, είναι σε 130, κρουαζιερόπλια, ναυαγοσωστικά. Δηλαδή υπάρχει ένας κατάλογος, είναι 2 σελίδες δικόγραφο για το ποιοι, όλοι αυτοί που πήγαν μετά για να μαζέψουν ναυαγούς και κυρίως για να μαζέψουν πτώματα. Για πτώματα πήγαν. Άρα δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι μπορούσαμε και οφείλαμε, μπορούσαμε κλπ. Για το βίντεο και τι κατέγραφε κλπ. Εδώ πέρα δημοσιογραφικά έχει ένα ενδιαφέρον να δείτε ποια βίντεο έχουν διαρρεύσει στον τύπο και ποια υπάρχουν στη δικογραφία. Στη δικογραφία υπάρχει ένα, στον τύπο ξέρετε πώς, φαντάζομαι ότι ξέρετε πώς υπάρχουν. Από το Lucky Sailor, από το Faithful Warrior, από τον ίδιο τον πλοίαρχο του Πιλάμ 920, που φωτογραφίζει με το κινητό του, όχι φωτογραφίζει, τραβά βίντεο με το κινητό του, την κάμερα γιατί δεν καταγράφει. Αυτά είναι... Θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες. Εγώ θέλω να επιστρέψω λίγο σε αυτό το σημείο, όπου... Έχουμε μια σειρά από αποδεικτικά στοιχεία τα οποία κάπως έχουμε φτάσει στο σημείο η υπεράσπιση να εκλιπαρεί για να προσθεθούν στην δικογραφία. Η απάντηση είναι αυτά δεν μπορούμε γιατί ανήκουν στη δικαιοδοσία ενός μιας άλλης αρχής που διερευνά τις ευθύνες του λιμενικού. Οπότε αυτό που... Νομίζω ότι χρειάζεται να καταλάβουμε και να πούμε εδώ πέρα είναι ότι έχουμε μία υπόθεση που είναι η κατασκευασμένη αυτή υπόθεση στις οποίες προσπαθούμε να εξηγήσουμε με τι στοιχεία θα καταδικαστούν αυτοί οι άνθρωποι και υπάρχει μία υπόθεση συγκάλυψης για την πλευρά του λιμενικού. Αυτό δεν λέμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι σε τι χρησιμεύει το να φορτωθούν αυτές οι ποινές. στο να πούμε ότι αυτοί προκάλεσαν το ναυάγιο, άρα δεν το προκάλεσε, άρα δεν φταίει το λιμενικό. Και τους άφηνε εκεί πέρα και μετά τους... Αναφέρθηκε πριν η υπόθεση που είναι στον αυτοδικείο Πειραιά, οπότε να πούμε και ένα σχόλιο για το πώς πάει αυτή η υπόθεση, είναι ανοιχτή, είναι σε κάποιο συρτάρι... Από τον αυτοδικείο, να πω ότι έχουμε μια πολύ καλή εικόνα από το φαρμακονήσι για το τι σημαίνει αυτό. Εμείς δεν ανήκουμε στην ομάδα των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους διασωθέντες που υπέβαλαν τη μήνυση στο αυτοδικείο του Πειραιά. Αυτό που γνωρίζουμε από τους εξαιρετικούς συναδέλφους που έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά για να καταδειχθεί τι πραγματικά έχει συμβεί και να αποδοθούν ευθύνες. Η υπόθεση είναι ανοιχτή, δεν έχει κλείσει, αλλά είναι ακόμα στο στάδιο της προδικασίας. Δεν έχουμε ακόμα αποτέλεσμα της τελικής έρευνας των εισαγγελικών αρχών του ναυτοδικείου. Φαίνεται ενδιαφέρον που η μία υπόθεση φτάνει ακροατήριο, ξεκινάει η δίκη και η άλλη είναι στην προδικασία. Δηλαδή για υποθέσεις που ξεκινάνε, όχι την ίδια στιγμή φαντάζομαι, γιατί η μήνυση έρχεται μετά, αλλά ας πούμε πάντως ότι το γεγονός συνέβη την ίδια στιγμή. Ναι. Προσωπικά εμένα μου κάνει εντύπωση που κάποιοι είναι στη φυλακή εντωμεταξύ και κάποιοι δεν είναι. Αλλά να πω ότι για μένα κανονικά η δίκη στις 21 Μαΐου δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει. Αυτές οι δικές κανονικά πρέπει να πάνε μαζί. Είναι σε διαφορετικούς, εννοείται, σε διαφορετικά δικαστήρια. Αλλά αν δεν βγει το πόρισμα για το ναυάγιο, πώς θα πάμε εμείς να δικάσουμε ένα ναυάγιο που το αυτοδικείο ακόμα ψάχνει να δει πώς έγινε? Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα το κάνουν αυτό. Νομίζουν ότι θα είναι όπως όλα αυτά τα δικαστήρια που λέμε, που είμαστε πέντε άνθρωποι εκεί. Μα θα είναι όλος ο κόσμος εκεί και θα βλέπει. Δεν είναι δυνατόν αυτό να το ξεπεράσουμε. Θα πάμε να δικάσουμε ένα δικαστήριο στο οποίο. Είναι πολύ λακκίσμος αυτό που λέω, αλλά είναι και αλήθεια. Εκείνη τη μέρα ψάχναμε να βρούμε κάτι δισεκατομμυριούχους που είχαν πάει να δουν τον Τιτανικό. Δεν έχουμε κάνει τον κόπο να προσπαθήσουμε να πάμε στο Αντριάννα, είτε να το ρημουλκίσουμε, είτε αν γίνεται, αν είναι εφικτό, είτε να βγει ένα βίντεο, κάτι, να προσπαθήσουμε να μάθουμε τον αριθμό. Θα πάμε να δικάσουμε δηλαδή τώρα σε ένα δίκημα που πάει με το κεφάλι και θα έχουμε προσδιόριστο αριθμό νεκρών. Θα είμαστε δηλαδή εντελώς. Περίπου 650 άτομα. Είναι ντροπή να πάμε να δικάσουμε, και ντρέπομαι, να πάμε να δικάσουμε χωρίς να ξέρουμε ακόμα ποιοι άνθρωποι και πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί και να μην το ψάχνουμε, να μην κάνουμε μία προσπάθεια. Σημειωτέων οι συνάδελφοι που εκπροσωπούν τους επιζώντες και υπέβαλαν την μηνυτήρια αναφορά κατά πατώσης του υπευθύνου, υπέβαλαν. Έχουν υποβάλει αίτημα ανέλκυσης. Ναι, το θυμάμαι. Του σκάφους. Και αυτό αφορά και τις ταυτοποιήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που αγνοούν και αγνοούν τους ανθρώπους τους. Έχουμε χωριά που έχουν ξεκληριστεί. Εδώ είναι και ένα αίτημα, δεν είναι μόνο ότι το δίκαιο κλειδωνίζεται, εδώ κλειδωνίζεται η ηθική μας. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Λέμε ότι δεν υπάρχει αποκρουστικότερη εικόνα από το να βλέπεις έναν άνθρωπο στη θάλασσα. Αυτό το κάνει κράτη, το θαλασσινού, ας πούμε, το σταμάτα και δε σώσε. Εδώ από το σώσε τους ανθρώπους, έχουμε πάει στην απόλυτη αποανθρωποποίηση, γιατί υπάρχει ευθύνη στο πώς ανατρέπεται, υπάρχει ευθύνη για την υπεράσπιση, υπάρχει συγκεκριμένη ευθύνη και θα προσπαθήσει να την καταδείξει στο ακροατήριο, αλλά ωστόσο για την απόδειξη αυτότητας. Εμείς δεν έχουμε ξεκινήσει ένα ζακιούζ απέναντι στο ελληνικό λιμενικό. Εμείς θέλουμε να εξασφαλιστεί μία δίκαιη δίκη σε αυτούς τους ανθρώπους που μέσα σε 24 ώρες συνελήφθησαν και είναι στη φυλακή χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Έχουν παιδιά, έχουν γυναίκες. Το να σου λέει ο κατηγορούμενος όταν τον επισκέπτεσαι στη φυλακή «Δεν καταλαβαίνω γιατί είμαι εδώ» και να γυρνάει να σου λέει «Μήπως δεν με πιστεύεις» και να του λες «Σε πιστεύω αδελφέ μου» και σου λέει «Μα είμαι αθώος». Έχω τα παιδιά μου πίσω, έχω τη γυναίκα μου πίσω. Εγώ η πιο δύσκολη στιγμή που αντιμετωπίσαμε ήταν όταν μιλούσαμε με τα παιδιά τους στην Αίγυπτο και γυρνάει η κόρη του ενός κατηγορουμένου και λέει «Φέρε μου τον πατέρα μου πίσω». Τι μου λες τώρα, δεν καταλαβαίνω. Δύσκολη δίκη και να ξέρετε θα παλέψουμε. Και δεν είναι μια επίκληση στο συνέστημα. Είναι πολιτικό αυτό το αίτημα. Το πώς απαντάμε σε αυτή την υπόθεση έχει να κάνει με το τι κοινωνία είμαστε και τι κοινωνία θέλουμε. Βουήξαμε και λέμεγαμε για τις παράνομες επαναπροωθήσεις, για το πώς θρασομανάει νεκρούς στο Αιγαίο, ανθίζει νεκρούς. Εδώ πέρα θα καταδικαστούν και θα μείνουν για όλους τη ζωή άνθρωποι που δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και συγγνώμη για την ένταση, απλά κάθε φορά που συνήθως δεν παρεμβαίνουμε σε αυτή την υπόθεση, έχει σημασία να υποθούν, να υποθεί και να καταδειχθεί εικόνα αυτών που κατασκεύασαν ως αιμοσταγόνα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Των αιμοσταγών διακινητών, των δουλεμπόρων. Δηλαδή, ακούγαμε κάτι πράγματα. Να σας πω ότι είχε υποθεί κάποτε ότι άμα πνίγει το λιμενικό, λέει, στο Αιγαίο, που είναι τα πτώματα, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, νομίζω, ή Βούλτεψη. Νομίζω είναι η Σοφία Βούλτεψη. Mm. Οπότε κάναμε το καινούριο. Να μην προσπαθούμε καν να τους βγάλουμε για να είναι ποιους νεκρούς. Δεν είδα. Δηλαδή είναι αδιανόητο, ακόμα και στον πόλεμο, κάνουμε μια παύση να μαζέψουν οι άνθρωποι τους νεκρούς τους, να τους θάψουν. Είναι ύβρις όλο αυτό που συμβαίνει εδώ και ένα χρόνο, που δεν έχουμε καταλήξει τι έχει γίνει και που τους ανθρώπους αυτούς από την αρχή τους είχαν υποπεριορισμό. Μη τυχόν και βγει η πληροφορία. Δηλαδή, πιο πολύ μας ένοιαζε τι θα ακουστεί, παρά να δούμε τι έχει γίνει με τόσους ανθρώπους, με τόσες οικογένειες. Ίσως είναι αυτό που λέει, ότι τους έχουμε απανθρωποποιήσει τόσο πολύ, που αυτό το νούμερο το 650 μας μοιάζει σαν να τραυματίστηκε το παιδί μας, το χέρι λίγο, και να πήγαμε νοσοκομείο. Την ίδια αντιμετώπιση έχουμε. 650, κρίμα. Α, γύψο, Πηγαίνοντας έτσι σιγά σιγά προς το κλείσιμο και μια που το ανέφερες, Δημήτρη, τι συνέβη τελικά το ναυάγιο του Σπύλου? Δηλαδή, βλέπω και τα σχόλια, υπάρχει, ρίχνεται η ευθύνη στο λιμενικό, δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει δόλος να βυθιστεί το πλοίο από το λιμενικό. Δηλαδή, το φαίνεται να το τραβάνε για να πάει αλλού. Ποια είναι η εκτίμησή σας, τι έγινε εκείνες τις ώρες, τις πολλές ώρες, και τελικά βρεθήκαμε και συνέβη αυτό το ναυάγιο? Θα ξεκινήσω και να τελειώσεις. Ωραία. Κατά τη γνώμη μου, και είναι η γνώμη μου από την πρώτη μέρα, είχαμε μιλήσει στοιχεία στο ραδιόφωνο με τα κορίτσια, στην Κοινωνία Ώρα Πρες, χωρίς να ξέρουμε ακόμα τίποτα. Είχα πει από την πρώτη στιγμή τη λέξη φαρμακονίση και συζητούσαμε αυτό το πράγμα, ότι είναι τράβηγμα, πριν ακόμα το ξέρουμε. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα σκάφος που πολύ συχνά περνάει από αυτό το μέρος. Όταν δεν εντοπιστεί, φτάνει στην Ιταλία, ας πνιγούν εκεί. Όταν τους εντοπίζουν οι Μαλτέζοι, τους δίνουν καμιά φορά καύσιμα να συνεχίσουν ή τους στέλνουν πίσω στη Λιβύη. Όταν τους εντοπίζουμε εμείς, από το ίδιο σημείο έχουμε τουλάχιστον 10 καταγεγραμμένα περιστατικά που τους επαναπροωθούμε στην Τουρκία. Το τι κάναμε εκείνη τη μέρα και τι σκοπεύαμε να κάνουμε δεν θα το μάθουμε ποτέ, γιατί δεν θα μας το πούνε ποτέ, αλλά σίγουρα δεν κάναμε προσπάθεια να τους σώσουμε. Τι γίνεται τώρα, είναι υπηρεσιακή κυβέρνηση. Οπότε δεν είναι παράλογο το σενάριο επαναπροώθησης από Πύλο προς Τουρκία, να γίνει όλη αυτή η διαδρομή? Όχι. Δεν είναι. Αυτό όμως που εμφανίζεται, και εμφανίζεται και από το, και από το υλικό της δικογραφίας, σε συνδυασμό με τις έρευνες, εκθέσεις και τις μαρτυρίες που θα προσκομίσει και η υπεράσπιση στο ακροατήριο, εμφανίζεται ότι επιχείρησαν να, στην αρχή τους είπαν να τους ακολουθήσουν, προσπαθώντας να τους βγάλουν από το ελληνικό ΣΑΡ με κατεύθυνση την Ιταλία. Mm-hmm. Και αυτό που εμφανίζεται πάλι στο υλικό, και στο υλικό που έχει διαρρεύσει και στον τύπο, είναι ότι μετά επιχειρήθηκε το δέσιμο του σκηνιού και με αποτέλεσμα την ανατροπή. Δηλαδή, η εκτίμηση είναι ότι τους τραβάμε για να πάνε στον ιταλικό χώρο, ώστε να μην είναι δικιά μας δουλειά, και μετά είναι να είναι πρόβλημα των γειτόνων, ας πούμε, κάποιες άλλες χώρες. Εγώ διαφωνώ. Η Ιταλία είναι εκεί και κοιτάει. Η Ιταλία μας έχει δώσει το σήμα ότι είναι αυτή εκεί. Θεωρώ ότι αν τους πάμε προς την Ιταλία, θα έχουμε πρόβλημα με την Ιταλία. Αποκλείεται δηλαδή να δεχτεί η Ιταλία να τραβήξουμε 750 άτομα εμείς αυτούς. Δεν υπάρχει. Για μένα δεν υπάρχει αυτό. Κάτι τους κάνουν. Κάπου τους πάνε, το γεγονός ότι πέφτει η νύχτα για να το κάνουν, περιμένουν να πέσει η νύχτα, είναι ξεκάθαρο ότι δεν τους πάνε σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Για μένα τότε είναι στο μέγιστο οι επαναπροωθήσεις. Ένα πράγμα ξέρουν να κάνουν, δεν έχουμε κυβέρνηση, άρα θα ακολουθήσουν τις εντολές που είχαν Και οι εντολές που είχαν είναι συγκεκριμένες. Και το 9-20 κάνει συγκεκριμένη αποστολή στην Κρήτη. Δεν κάνει διασώσεις. Ήταν εκεί και μετά πήγε στη Λέσβο τώρα, πρόσφατα, για να κάνει συγκεκριμένη δουλειά. Για μένα, είναι μια διαφωνία που έχουμε, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε κιόλας, δεν πήγαιναν Ιταλία. Η Ιταλία κοιτάει. Δεν νομίζω ότι θα το δεχόντουσαν. Όχι, εγώ είπα κάτι διαφορετικό. Και μάλιστα νομίζω ότι έχει και μια πλευρά νότια μετά σε κάποια φάση. Εγώ είπα διαφορετικό, ότι από το υλικό που υπάρχει και είναι δημοσιευμένο, φαίνεται η αλλαγή της κατεύθυνσης. Φαίνεται η αλλαγή της κατεύθυνσης και υπάρχει, αν συνδυάσουμε την άρνηση της διάσωσης, της παραλήψης και τις ώρες τις οποίες είμαστε εκεί αλλά δεν επιχειρούμε, υπάρχει ένα ζήτημα ως προς το τι θέλαμε να κάνουμε με αυτό το πλοίο. Ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος αυτής της υπόθεσης, θα πρέπει επιτέλους να θέσουμε ένα σοβαρό ζήτημα, όπως κάνετε και εσείς εδώ και με τις υποθέσεις του στα Τέμπη και με άλλες. Θα πρέπει να τεθεί πάλι το ίδιο ζήτημα. Δικαιοδοτικό ζήτημα. Τι έρευνες κάνουμε, πώς φτιάχνονται αυτές οι δικογραφίες, αν θέλουμε να αποκαλύψουμε τι πραγματικά συνέβη, ακόμα και αν αυτό θα μας οδηγήσει να αναλάβουμε ως χώρα μια μεγαλύτερη ευθύνη, που είναι κρατική. Από το προσωπικό το οποίο προϊστάμεθα. Πρέπει όμως να γίνει αυτό, γιατί η πύλος είναι η επιτομή αυτού του κενού. Λοιπόν, να πω και εγώ κλείνοντας, ότι αν θέλετε μετά ρωτήστε. Όχι, αν είναι να κλείσεις, να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Απλώς να επιστρέψουμε στις 21 Μαΐου. Να πούμε λιγάκι δηλαδή τι είναι. Θάνο, θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο? Σίγουρα, επειδή το έχουμε αναφέρει 2-3 φορές και για να μην τα αφήσουμε και φύγει εντελώς, έχει αναφερθεί το έγγραφο του Γραφείου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Frontex, που είναι η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλάκη. Και είχε διαρρεύσει ολόκληρο από το Euractiv και το έχει σχολιάσει και η πρωτοβουλία δικηγόρων και νομικών για το ναυάγιο της Πύλου. Οπότε επιγραμματικά η ίδια Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή λέει ότι οι ελληνικές αρχές δεν εκκίνησαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τη λήψη του σήματος της Frontex. Εδώ ο καθένας μπορεί να σχολιάσει ότι θέλει και αυτοί να βγάλουν την ευθύνη από πάνω τους, αλλά αυτό λένε. Οι απόπειρες ανεφοδιασμού που διετάχθησαν έθεσαν σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο τους περίπου 700 επιβαίνοντες. Το δέσιμο σκηνιό σε ένα τέτοιο πλοίο εγκυμονούσε σημαντικούς κινδύνους. Το Αντριάννα έπλεε χωρίς κινητήρα για πολλές ώρες. Οι πόροι που κινητοποιήθηκαν από τις ελληνικές αρχές δεν ήταν επαρκείς. Η άμεση εστίαση των ελληνικών αρχών πριν από το ναυάγιο δεν ήταν η διάσωση. Διαβάζω κάποια από τα bullets. Το πιο σημαντικό που παραλείπεις να πεις είναι ότι οι μαρτυρίες για την πρόκληση της ανατροπής από τη ρημούλκηση είναι συνεπείς. Το λέει η Frontex. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω εγώ ότι είναι συνεπείς και το ότι αφότου βυθίστηκε το 9-20, που δεν είχε σωστικά μέσα, δεν είχε ανθρώπους να σώσουν, ήταν κανένα μισάωρο και άγω για ανθρώπους να φωνάζουν στη νύχτα. Και μετά πάνε και αρχίζουν να προσπαθούν να βοηθήσουν. Για μένα, από όσα έχω διαβάσει, το πιο αδιανόητο είναι αυτό. Γιατί αν θέλανε να τους βοηθήσουν, εγώ δεν ξέρω. Αλλά το να είσαι 30 λεπτά και να ακούς αυτό που γίνεται και να είσαι μακριά, μου είναι αδιανόητο. Από όσα έχω διαβάσει, που είναι πάρα πολλά, δημοσιεύματα τα πάντα, εμένα αυτό με έχει τρομάξει πιο πολύ, γιατί το λένε οι ίδιοι οι διασωθέντες, ότι φύγανε και τους ζητούσαμε βοήθεια και είχαν δει ότι δεν έχουν σωσίβει αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Για μένα είναι τρομακτικό αυτή η σκηνή όταν τη σκέφτομαι, που είναι μακριά και κοιτάνε από μακριά. Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά. Το βλέπεις να βυθίζεται και δεν πετά σωσίβια. Δεν έχεις πετάξει όλη τη μέρα ένα σωσίβιο. Δεν είναι. Γι' αυτό δεν θέλω να μπω εγώ στην υποπερίπτωση. Κάποιοι μάρτυρες μιλούν για περισσότερη ώρα μετά τη βύθιση. Ακόμα και από το υλικό της δικογραφίας υπάρχει ένα ζήτημα ως προς το πόση ώρα μετά επιχειρούν να μαζέψουν τους ανθρώπους. Αυτό που λέει ο Δημήτρης όμως είναι βαθιά κλειδονιστικό. Το ότι οι μάρτυρες, οι επιζώντες λένε ότι φοβόμασταν να πάμε προς τα εκεί, γιατί μας είχαν βυθίσει. αλλά νεκροί ήμασταν, ούτως ή άλλως ήμασταν νεκροί, δεν είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε. Τι θα γίνει στις 21 και πού για να κλείσουμε. Τη μαυρίσαμε λίγο την... Δεν περιμέναμε γιατί... κάτι άλλο, δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Γιατί άλλες φορές η εκπομπή είναι μες στην καλή χαρά. Λοιπόν, 21 Μαΐου θα είμαστε όλοι εκεί. Θα προσπαθήσουμε εμείς νομικά, αλλά έχουμε πει από την αρχή ότι είναι μια δική πολιτική και γι' αυτό θέλαμε να είμαστε πάρα πολύ δικηγόροι από διάφορα μέρη, Σάμος, Χίος, Μυτιλήνη, Αθήνα, σε συνεργασία με άλλους που να δείχνουμε ότι δεν πληρωθήκαμε να πάμε να υπερασπιστούμε κάποιους διακινητές. Είναι κάτι που πιστεύουμε και είναι μια δικαιορόσημο για μας για να σταματήσει αυτή η ποινικοποίηση των προσφύγων, για να υπάρξουν νόμες οδοί μετανάστευσης, να σταματήσει αυτό το σενάριο που ακούγεται γιατί δεν παίρνουν το αεροπλάνο. Ακούγεται και σε δικαστικές αίθουσες. Είναι καλό να ακούσετε ότι δεν μπορούν να πάρουν αεροπλάνο, δεν είναι χαζί να πληρώσουν 10.000 ευρώ. Το έχει ακούσει η Νεκταρία Ψαράκη με τα αυτιά της σε δίκη, παρακολουθούσε από εισαγγελέα. Οπότε, εγώ θεωρώ ότι εκείνη τη μέρα πάμε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για μια δίκαιη δίκη και να πω ότι ένα κράτος πολιτισμένο είναι αυτό που αναλαμβάνει και τις ευθύνες του καμιά φορά. Αυτός που θα πει ότι εδώ κάναμε λάθος δεν είναι πάντα προδότης. Ίσως θέλει να βοηθήσει και το κράτος του και να πει ότι έχουμε κάνει λάθος εδώ. Πρέπει να αλλάξουμε πορεία στο πώς σκεφτόμαστε για κάποια πράγματα. Η παρουσία πολλών ανθρώπων εκεί πέρα, πέρα από τους δικηγόρους που είναι η δουλειά τους, θα είναι έτοιμοι για όλα, η παρουσία πολλών ανθρώπων θα δείξει ότι δεν μπορούμε να πνίγουμε ανθρώπους και ένα χρόνο μετά να είναι σαν να μην έχει συμβεί. Είναι ένα αντίστοιχο για ξένους τέμπι. Είναι το ίδιο πράγμα. Ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι κάτι έχει πάει λάθος και κάτι πρέπει να αλλάξει. Το να λέμε ότι φταίμε. Δεν είναι κακό το συγγνώμη όταν είναι ειλικρινές και κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε. Είναι ωραίο πράγμα. Για αρχή να ξεκινήσουμε λοιπόν από μια δίκαιη δίκη και να πούμε ότι κακώς τους έχουμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ και να προχωρήσουμε μετά κακώς αναγκάζονται αυτοί οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτά τα σκάφη. Είναι και μια αρχή να αλλάξει όλος αυτός ο τρόπος ο επιχειρησιακός. Είναι και μια αρχή. Έχουμε φτάσει στο 2024. Πότε ακριβώς θα καταγράφει το ελληνικό λιμενικό. Το τι κάνει, είναι οι συστάσεις του Frontex, εντάξει, αλλά έχουμε ευθύνη ως κράτος να εξασφαλίσουμε τα μήνυμα για όλες τις επιχειρησιακές δράσεις των οργάνων μας. Και έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω, δηλαδή τόσα ψηφίσματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά δικαστικές αποφάσεις του ΕΔΑ. Δεν είναι αυτό που εμείς ελπίζουμε από αυτή τη χώρα. Στο κομμάτι όμως της υπεράσπισης και της αθώωσης των 9 επιζώντων, για μένα είναι το στοίχημα δεν είναι μόνο νομικό, είναι βαθιά πολιτικό. Και θα κάνω μια κινηματική παραλληλία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Αν δεν υπήρχε η γνώμη προσωπική μου. Κοινωνικά, αυτή η μαζική αντίδραση σε σχέση με τα εγκλήματα αυτής της οργάνωσης και το να σπάσουμε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις συγκάλυψης, δεν θα είχαμε το αποτέλεσμα που δικαίωσε αυτόν τον αγώνα και πολιτικά και ηθικά. Βέβαια, τώρα βλέπουμε άλλες αποφάσεις για το καλολιά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Προφανώς το δεπρεσπιστός θα είναι εκεί πέρα στο δικαστήριο, στην Καλαμάτα. Θα παρακολουθήσουμε τη δίκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλύψαμε και τη συναυλία αλληλεγγύης την Κυριακή. Μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο στο κανάλι με παρεμβάσεις και από τους δικηγόρους και από τη Μαγδα Φίσα, τον Ιάσον Αποστολόπουλο που μίλησαν στην εκδήλωση και το Γιάννη Μάγκο. Το Γιάννη Μάγκο, ναι, βεβαίως. Και από τους ίδιους καλλιτέχνες που μίλησαν γι' αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Ναι, ευχαριστούμε. Γεια σας.